Değerli dinleyiciler, bugün de yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 20. söz isimli risalesinden ikinci makamı okumaya devam edeceğiz. Bu risalede daha önce de okuduğumuz gibi peygamber mucizeleri anlatılıyor. Peygamberlerin mucizelerinin yüzyıllar sonra insanların ilimde ve teknolojide ulaşacakları ileri merhalelere işaret ettiğinden bahsediliyordu. Ayrıca peygamberler hizmet insanlarıdır. İnsanlara ulaşmak, gönüllere ulaşmak, yeryüzünde hakkı hakikati, insanlığı, gerçek insanlığı, mükemmel insanlığı geliştirmek için vazifeli insanlardır. Onlar Allah'ı da tanıtırlar, insanlığa akıl, hikmet de öğretirler, yeryüzünde adaleti de tesis etmeye, güzel ahlakı tesis etmeye çalışırlar. Onların mucizeleri içerisinde, onlardan bahseden ayetlerde hep bu hakikatler vardır. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesinden bahseden bir ayeti anlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve übri'ul ekmehe vel abrasa ve uhyil mevta bi iznillah. Ben alaca hastalığını iyi ederim. Ben konuşamayan insana çare olurum Allah'ın lütfuyla. Ve ölüleri diriltirim bi iznillah diye İsa Aleyhisselam haber veriyor. Ve mucize olarak bu tedavileri, şifaları gerçekleştiriyor. İsa Aleyhisselam'ın bu mucizeleri, elindeki bu yüksek sanat, bu Rabbani tıp bizi gizli bir şekilde bu mesleğe, bu sanata teşvik ediyor. Bu ayet işaret ediyor ki, en müzmin dertlere, en devasız dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse ey insan, ey insanlar, ey musibetzede beni Adem, ümitsiz olmayınız, her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür, arayınız bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Cenab-ı Hak şu ayetin işaret diliyle manen diyor ki, ey insan, benim için dünyayı terk eden bir kuluma iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, yani İmansızlık derdinin, şirk derdinin dermanı. Peygamberler Allah'ı tanıtırlar. Ahireti haber verirler. Biri de maddi dertlerin ilacı. Mucizeleriyle de maddi dertlere deva olmuşlar. İşte ölmüş kalpler, peygamberlerin getirdiği hidayet nuruyla diriliyor. Ölmüş gibi hastalar da onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim hikmet eczahanemden her derdine deva bulabilirsin. Yani dünya Cenab-ı Hakk'ın bir büyük eczahanesidir. Her ot birçok mineralleriyle, vitaminleriyle hastalıklara devadır, vücudumuza şifadır. Birçoklarında hastalıklara deva olan maddeler vardır. Çalış, bul, elbette ararsan bulursun diyor. Mucize olarak buna işaret ediyor. Bugün tıp ilmi gerçekten İsa Aleyhisselam'ın mucize olarak gösterdiği bu ileri noktalara ulaşma noktasına gelmiştir. Ölmüş gibi olan hastalara dahi şifa olabilen tedaviler var. Pek çok ameliyatlar yapılıyor. Aletler, makineler, ilaçlar gelişti. Bunlar insanlığa yapılan hizmetlerdir. Güzel şeylerdir. Cenab-ı Hak bunlara hem işaret ediyor hem teşvik ediyor. Ama müminleri şuna da teşvik ediyor. Hizmet insanları, müminler, İnsanlığın iyiliğini, şifasını isteyenler, manevi dertlerine, kalbi dertlerine, psikolojik dertlerine, sosyal dertlerine deva arayanlar, onların da bu ayetten alacakları dersler var. Nasıl ki İsa aleyhisselam insanların birçok hastalıklarına şifa oldu, peygamber olarak da onların manevi dertlerine deva oldu. Ey hizmet insanları, siz de bütün dünyayı dolaşarak, her yere giderek, her insana ulaşarak, her hasta gönüle mutlaka şifa ulaştırın. Kur'an-ı Kerim'in büyük eczahanesinden, Risale-i Nurlar, o büyük eczahaneden alınmış ilaçlardır. Kur'an-ı Kerim ve peygamberler bu açıdan birer doktordurlar. Öyle harika doktordurlar ki, sosyal gelişmeleri, beşeri gelişmeleri sağlarken, hiçbir cebir ve zorlamaya ihtiyaç duymadan, gayet yumuşak, gayet güzel bir şekilde insanlığı geliştirirler, değiştirirler. Alkolün yasak olması için dünyada çabalamış, gayret etmiş çok devletler, ülkeler, milletler, hükümdarlar olmuştur. Ama pek çok çabalarına rağmen başaramamışlardır. Bugün uyuşturucuyla biliyorsunuz bütün dünya mücadele etmeye çalışıyor. Bütün devletler mücadele ediyor. Gençleri, çocukları zehirleyen bir uyuşturucu illeti her yeri sarıyor. Polisler çabalıyor, uğraşıyor. Ne bileyim, okullar uğraşıyor, herkes uğraşıyor, psikologlar uğraşıyor. Ama inanın ki, eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Kur'an-ı Kerim'in gönüllere deva, Eczahane-i Kübra'sından bir nasihat, bir ders hepimize ulaşmış olsaydı, bu kadar çabaya gerek olmadan bu zararlı şeylerden kurtulabilirdik. Peygamber Efendimiz Allah'ın emriyle alkolün, içkinin, şarabın yasak olduğunu haber verdiği zaman insanlar evlerinde sakladıkları bütün alkol küplerini, içki küplerini sokaklara çıkarıp yerlere döktüler ve Medine sokaklarında şarap dere gibi aktı. Geldiler Efendimiz'e sordular, acaba küpleri yıkayıp kullansak olur mu dediler. Hayır, küpleri de kırın buyurdu. Geri dönüş olmasın bir daha. Onları da hemen kırdılar. Böylesine itaat ettiler, böylesine çabuk değiştiler. Kısa zamanda bütün medeni milletlere rehber olacak, muallim olacak seviyeye geldiler. İşte sosyal yaraların tedavisi, fertlerin gönüllerinin tedavisi zor değildir arkadaşlar. İnsanlık ne yazık ki Kur'an'ın devasıyla, Hazreti Muhammed'in ilacıyla tanışmadı. Onun gönüllere giren sözleriyle tanışmadı. Tanıştığı zaman göreceksiniz ki pek çok rahatsızlıklar, ahlaki düşkünlükler, bencillikler, insanlara kan kusturan zulümler ne kadar kolay tedavi edilecek, tedavi edilir. Bu ilacı bulmak ve bu ilacı herkese ulaştırmak lazım. Bizim elimizde böyle bir büyük eczahane var. Biz istirahat edip keyfimize bakamayız. Böyle bir çare varken, insanlık içerisinde terör, haksızlık, zulüm, uyuşturucu bunlar gelişip giderken biz istirahat edip keyfimize bakamayız. İşte İsa Aleyhisselam gibi yollara çıkıp, biz şu dertlerin devasıyız. Ailesinden kopan çocukların devasıyız. Sokaklara düşen, uyuşturucuya düşen çocukların, gençlerin ilacıyız. Aile içerisinde birbirini sevmeyen karı koca, aile arasındaki anne baba, çocuklar arasındaki sevgisizliğin ilacıyız diye her yerde bu güzellikleri göstermek ve ispat etmek, örneklemek, temsil etmek durumundayız. Davud Aleyhisselam'ın da bir mucizesi vardı. Cenab-ı Hak ona öyle bir mucize vermişti ki, demir, sert demir onun elinde yumuşuyordu. Onun gönlüne, aklına, kalbine öyle bir hikmet vermişti ki, kime konuşsa onu ikna ederdi. Ve dilinde öyle güzel bir belagat, öyle bir hitabet vardı ki, kiminle konuşsa onu ikna ederdi. Öyle güzel zikrederdi ki, dağlar taşlar onunla beraber zikrederdi. Süleyman Aleyhisselam, bakırı eritmiş ve onu kullanmıştı. Davud Aleyhisselam da demire şekil veriyordu. Biz hem bu teknolojiye Kur'an-ı Kerim'in işaretiyle ulaşmak yolunda teşvik alıyoruz. Cenab-ı Hak bunlara teşvik ediyor. Demiri kullanın sanayinizde diyor. Bakırı kullanın. Madenlerin hepsini kullanın diyor. Alaşımları, bileşimleri kullanın. Cenab-ı Hak bütün bu madenleri, metalleri bizim hizmetimize ihsan etmiş. Onları kullanabilecek aklı, onları kullanabilecek eli, ayağı bize verdiği gibi koca bir kimya dünyasını da önümüze açmış. Ama bunun yanında bu mucizeler hizmet insanlarına da bir şey ifade ediyor. Diyor ki, demirin Davud Aleyhisselam'a yumuşatılması gibi, demir gibi sert gönüller, bakır gibi ham metaller, hizmet insanlarının önünde açıktır. Yani demir gibi gönüller, ham metaller gibi devletler, milletler, insanlar sizin hizmet alanınızdır. Dağılın dünyaya ve bütün yeryüzünde altın madeni gibi olan güzel karakterli, güzel yapılı, güzel istidatları arayın. Topraktan altın arayanlar gibi kazın toprakları, her yeri kazın, elden geçirin. Hırsla altın çıkarmak için çalışanlar gibi güzel insanlar çıkarın. İnsanlar içerisinden, toplumlar içerisinden. İnsanlara örnek olacak insanlar çıkarın. Bakırları bulun, demirleri bulun, altınları, gümüşleri bulun, işleyin. Güzel tezgahlar kurun bunları işlemek için. Allah'ın izniyle sizin sırf Allah rızası için yaptığınız hizmetlerde Cenab-ı Hak size bu konuda başarı verecek. Elinize aldığınız demir yumuşayacak, elinize aldığınız bakır saflaşacak, aradığınız altınlar her yerde bulunacak. Siz insanlığa sahip olmaya çalıştıkça her toplumda size sahip çıkanları Allah ihsan edecek diyor hizmet insanına. Kur'an-ı Kerim çok derin anlamlı bir kitaptır. Herkese hitabı var. Hizmet insanına da böyle güzel hedefler gösteriyor ve teşvik ediyor.